seliramu, dowo bago seliramu neng nganti. Apa ra kroso tak kangeni, nganti kapan aku ngenteni. No. Kau wong loro ngucap kata.